ezaleli yango ya biso e baninga bokamwa te ezaleli ya biso tozali se moto bae tobanda e ezaleli yango ya biso e ba mama baninga bokamwa te ezaleli ya biso tozali se moto bae Miguel Sani, Miguel Sani, Miguel Mano.